الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما نحن خلقناهم ہم نے پیدا کیا ان کو اور ان کی جوڑ بندی کو مضبوط کیا ہے اور جب ہم چاہیں گے تبدیل کر دیں گے ان جیسے اور لوگ تبدیل کرنا بے شک یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے بس جو چاہے پکڑ لے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں اور ظلم کرنے والوں کے لیے تیار کیا اس نے دردناک عذاب پچھلی آیات میں قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آہستہ آہستہ بتدریج اس کا نازل کیا جانا پھر قرآن کریم کی تقاضے کے مطابق اللہ کے حکم کے سامنے صبر سے کام لینا اور کسی گناہگار اور ناشکر گزار شخص کی بات کو نہ ماننا اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا صبح شام رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا لمبی رات تک لمبے عرصے تک تسبیح بیان کرنا اس چیز کا اللہ نے حکم دیا اور نافرمانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کی جلدی والی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بوجھل دن کو چھوڑتے ہیں یعنی قیامت کے دن کو اس کی کوئی فکر نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا اس کے بعد سورت کی ابتدا میں جو تخلیق انسان کی تخلیق کا ذکر تھا اور اسی کے ساتھ جزائے عمل کو اللہ تعالی نے مربوط کیا تھا انسان کی تخلیق کے ساتھ جزائے عمل کو اللہ تعالی نے مربوط کیا انسان کو ہم نے ایک حقیر چیز سے پیدا کیا سمیع اور بصیر ہستی بنایا اب انسان شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکر گزاری اگر نہ شکر گزاری کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا اگر نیکی کا راہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا اور اس ضمن میں بہت سی باتیں جو اصول اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور دین کی بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھائی ہیں نیک لوگوں کا جزائے عمل کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہ جو بنیاد اسلام سے تعلق رکھتی ہیں تو آخر میں پھر اسی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور اس کو قیامت کے ساتھ مربوط کیا ہے ارشاد ہوتا ہے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی جوڑ بندی کو ہم نے مضبوط کیا اور جب ہم چاہیں گے ان جیسی اور ان کی مثل ہم تبدیل کر کے لائیں گے ہم نے پیدا کیا کسی اور نے پیدا نہیں کیا، خالق صرف اللہ تعالی ہے، اللہ خالق و کل شئے، تمام عالم بالا سے ہے، زیرین سفلی عالم یا علوی تمام اللہ کی مخلوق ہے، مقدس ہستیاں ملائکہ یا جنات یا موالید ثلاثہ معدنیات ہوں یا حیوان یا اشرف المخلوقات انسان، تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق صرف اللہ ہے، اور یہ توحید کا وہ درجہ ہے جس کو سوائے دہریوں کے اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ تمام مذاہب اور تمام اقوام، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے جب اس چیز کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، یا زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان یا ستاروں سیاروں کو کس نے بنایا پیدا کیا ہے، تو متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہندو بھی یہی جواب دیتا، اور مجوسی بھی یہی جواب دیتا ہے، ہندو بھی اور عیسائی بھی، یہود بھی، تمام جتنے بھی مذاہب ہیں، جو مذاہب باطل ہیں، سب کے ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ درجہ جو ہے اللہ تعالی کی توحید کا، یہ متفق علیہ ہے، سب ہی مانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالی ہی خالق ہے اور خالق کوئی نہیں، دوسری جگہ سورہ طور میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم خلقو من غیر شئ، کیا ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ دونوں باتیں غلط ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خود اپنے خالق ہوں، تو خود بھی خالق نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، تو یقیناً پیدا کرنے والا اللہ ہے اور خالق وہی ہے۔ اور پھر اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ علیم کل ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور پھر وہ اختیار رکھنے والا ہے اور حکیم ہے، اور وہ غیر مری بھی ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا ہے آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، قادر مطلق بھی ہے، ہر چیز اس کے قدرت اور اختیار میں ہے۔ جب یہ بات ہے تو تخلیق انسان کی اللہ ہی نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی، کوئی اور شریک نہیں ہے، خود بخود بھی یہ اپنے خالق نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو پیدا نہ کیا گیا ہے، یہ مخلوق۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کی جوڑ بندی کو مضبوط کیا، شددنا اسرہم، ان کے جو اعضاء ہیں انسان کے جسم میں 360 تو جوڑ ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان صبح کرتا ہے تو جب یہ تمام جوڑ صحیح سلامت ہوتے ہیں تو ہر ایک کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو لوگوں نے عرض کیا حضور اتنا تو استطاعت کوئی بھی نہیں رکھتا، اگر ایک پیسہ بھی ہر جوڑ کی طرف سے دے تو ہر آدمی تو نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے ایسی مہربانی فرمائی ہے کہ جو انسان اللہ کی حمد کا کلمہ اپنی زبان سے، توحید کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور کوئی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، وہ سب چیزیں صدقہ بنتی چلی جاتی ہیں اس کی طرف سے، کہ اس کو صحت اور سلامتی نصیب ہوئی ہے، رات اس نے گزار دی ہے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے کوئی اور نیکی کا کام نہیں کیا، حمد و ثنا نہیں کی، تلاوت نہیں کی، تسبیح نہیں کی، استغفار نہیں کیا، درود شریف نہیں پڑھا، اور اللہ اکبر نہیں اس نے اپنی زبان سے ادا کیا، تو پھر فرمایا کہ اگر چاشت کے وقت دو رکعت ادا کر لے تو وہ ان تمام کی طرف سے کفارہ بن جائے گا. یہ اللہ تعالی نے کتنی مہربانی فرمائی، ہر نیکی کی بات صدقہ بنتی چلی جاتی ہے انسان کے حق میں. تو اللہ نے انسانوں کے یہ جوڑ اور اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کیا، مضبوط کیا، ہر جوڑ کو دوسرے کے ساتھ پیوستہ کیا ہے، اور پھر ان جوڑوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال کی گئی ہے رباطات، وہ عجیب اللہ نے اپنی قدرت تامہ سے بنائے. رباط ایک جوڑ کو دوسرے کے ساتھ باندھنے والے جو رسے اللہ نے بنائے ہیں. اب مشین کو جب جوڑا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سی زنجیریں ہوتی ہیں، چین ہوتے ہیں جن کو جوڑ کر اس کو ملایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے جوڑ بندی جس طرح کی ہے اور ہر جوڑ کو دوسرے کے ساتھ ملایا ہے اور ہر ایک کے کام کے اندر آسانی پیدا فرمائی ہے، وہ کمال درجے کی حکمت پر مبنی ہے. اثر یہ اسارت کے مادے میں جیسا اسیر پہلے گزر چکا ہے قیدی، کیونکہ وہ بھی باندھا ہوا ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے. اسر عربی زبان میں دشواری کو کہتے ہیں، اسر البول بعد کا پیشاب رک جاتا ہے، تو یہ حمزے کے ساتھ اسر البول اس کو کہتے ہیں، اس بیماری کو جب پیشاب رک جائے تو بڑی تکلیف انسان کے جسم میں لاحق ہو جاتی ہے. تو یہ اثر کا معنی ہے مضبوط باندھنا، جیسا اسیر جکڑا ہوا ہوتا ہے، باندھا ہوا ہوتا ہے. اسر معنی بندش پیشاب، ایسا اثر کا معنی جوڑ بندی کو کمال درجے کی مضبوط طریقے پر باندھا ہے، اور ہر جوڑ کا دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی شکل میں اور کام کرنے کی شکل میں کمال درجے کی گریس درمیان میں اللہ نے رکھی ہے کہ وہ آپس میں ٹکرانے کے بعد، حرکت کرنے کے بعد اس میں نرمی ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے اور کام کرتا جاتا ہے. کوئی بھی دنیا کی مشین ایسی نہیں ہے وہ اتنے لمبے عرصے تک کام کرے. اعضاء گھس جاتے ہیں، پرزے گھس جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتی ہے مشین، لیکن انسان 200 سال، 150 سال، 100 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال چلتا رہتا ہے، اس کی مشینری کے پرزے کمال درجے کا کام کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات جب بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو انسان بڑی تکلیف پاتے ہیں. اللہ تعالی کی کیسی قدرت کاملہ ہے، کس طرح ان اعضاء کو ایک دوسرے سے جوڑا اس نے، اور یہ رباط کس طریقے سے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہر جوڑ اور دوسرے کے درمیان یہ رطوبت یا گریس کیسے رکھا ہے کمال درجے کا، وہ زندگی بھر ختم بھی نہیں ہوتا. تو یہ جوڑ بندی اللہ نے کی، اور پھر باریک ساختوں کو کمال درجے کا بنایا. انسان کی جو اکائی ہے، یہ جو سیلز ہیں، باریک اینٹیں جو انسان کے جسم میں لگی ہوئی ہیں، تو جب ان کو دیکھا جاتا ہے، خوردبین سے ان کا معائنہ کیا جاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، اینٹیں ہیں جن سے انسان کے جسم کی ساخت کو اللہ نے بنایا. ہر اینٹ کے اندر اوپر خول ہوتا ہے، بیچ میں مادۃ الحیات ہوتا ہے، اس کو پلوٹو پلازم کہتے ہیں، اور اندر اس کے نیوکلس ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، روٹ ہوتا ہے ہر اینٹ کے اندر. اور اللہ نے اس کو ایسے مادے سے بنایا ہے اور ایسا جوڑ دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اینٹ کے ساتھ اینٹ ملی ہوئی ہے اور ایک عضو پورا بن گیا. مطلب ہے اور کھال ہے وہ الگ, گوشت ہے الگ, ہڈیاں الگ ہیں, بال الگ ہیں, ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر اس نے کمال حکمت کے ساتھ جوڑی ہے, اور جس کا انسان اتنے کمال کا تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی ساخت میں یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں, تو لیکن وہ بنا نہیں سکتا کوئی انسان ایسے, ایسی اینٹیں کوئی انسان نہیں بنا, کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا. کہ یہ ایسی اینٹیں پودوں میں بھی لگی ہوئی ہیں, حیوانات کے اندر بھی ہیں, ان کی اجسام کو بنانے کے لیے جو باریک ذرات اللہ نے اکٹھے کیے ہیں. تو خالق تو صرف اللہ ہے, اور جوڑ بندی اسی نے کی ہے, اور کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں پر تعجب ہے کہ یہ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں, جب خالق کی اور کوئی نہیں ہے, خالق صرف اللہ ہے, اور ہے بھی وہ قادر مطلق, علیم کل اور مختار ہے, ارادے والا ہے, پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے. تو جس نے اتنی باریک اینٹیں اور باریک ذرات انسان کے جوڑ کر کمال درجے کا وجود اور جسم باڈی اس کو عطا فرمائی ہے, کمال درجے کی قوتیں اس کے اندر رکھی ہیں ظاہری اور باطنی, اور اس کے اندر عالم بالا کی جانب سے روح الہی بھی ڈالی گئی ہے, روح حیوانی بھی اس کے اندر رکھی ہے جو ابتدا سے کام کرتی رہتی ہے, اور اس کو لطیف چیزوں کا مورد بنایا گیا ہے, اور کمال درجے کی پیچیدہ ہستی انسان کو بنایا ہے, تمام صفات اس کے اندر رکھی ہیں. ترقی کے سب سے زیادہ مواقع اللہ نے انسان کے لیے ہی رکھے ہیں, جتنی ترقی انسان کر سکتا ہے مخلوق میں اور کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا. پھر یہ لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ جب پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے, جبکہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, اللہ نے اس کو پیدا کیا, صفات کمال کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو فرمایا اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا, جب چاہیں گے تو ان جیسے پھر کھڑا کر دیں گے, جیسے وجود ہیں, جیسی باڈی ہے, جیسی اس کی ساخت ہے, اور اس کے اندر جو مشینری ہے, جو پرزے ہیں, سب کو دوبارہ ہم جب چاہیں گے کھڑا کر دیں گے. کہ قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ پھر تخلیق کا انکار کریں, حالانکہ تخلیق کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. جو شخص موجود ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پیدا کیا گیا ہے, میں خود بخود تو نہیں آیا. تو جب پیدائش کا اقرار کرتا ہے تو دوبارہ پھر اعادے کا اور قیامت کے کیوں انکار کرتا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان ہی عناصر کو اور ان ہی ساختوں کو, اعضاء اور جوڑوں کو دوبارہ جب چاہے گا اکٹھا کر دے گا. پھر یہی انسان ہوگا جس نے جو کچھ نیکی بدی کمائی ہے اس کی ساخت کے اندر موجود ہوگی. یہ ہے قیامت کے منکرین کا رد, اور اللہ کی خالقیت کی صفت کو سامنے رکھ کر اللہ نے, اور یہ بھی ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں, قرآن کے پروگرام کو نہیں مانتے یا قیامت کا انکار کرتے ہیں, تو اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو ہٹا دے صفائے ہستی سے اور ان کی جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دے. جیسا کہ قریش مکہ کی شدید عناد اور دشمنی سے اللہ نے ان کی جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دیا, انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا. کمال درجے کی حمایت اسلام کے لیے وہ کمر بستہ رہے, اور اسلام کو مرکزیت حاصل ہوئی. تو جب کوئی انکار کرے گا, سستی دکھائے گا, اس پروگرام کے خلاف چلے گا, خدا کسی اور کو کھڑا کر دے. پھر عربوں کے اندر مجموعی طور پر بڑی صلاحیت رہی ہے, صدیوں تک وہ اس پروگرام کو کسی نہ کسی طرح چلاتے رہے. جب صلاحیت ختم ہوئی, عربوں کی جگہ خدا نے سلجوکیوں کو کھڑا کر لیا, پھر ترکوں کو کھڑا کر لیا. ایسا ہی کوئی دور ایسا تھا بدترین دشمنوں کو اللہ نے حمایت میں کھڑا کر دیا. ترک بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا تھا ان کو چھوڑ دینا, ان سے لڑنا نہیں جب تک تم سے لڑے نہ. پھر دور آیا کہ ساری اکٹھی مسلمانوں, بدترین ظالم صفاق قسم کے تاتاری جو تھے اللہ نے ان کی کایا پلٹ. تاتاری جنہوں نے بے انتہا ظلم کیا, بڑے جاہل تھے, کتب خانے جلا دیے, دریاؤں میں پھینک دیے, معصوم بچوں کو تہ تہ کیا, 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو ذبح کیا اور ہلاک کر دیا, لیکن 2 نسلیں بھی نہیں گزری کہ اللہ نے انہیں تاتاریوں کو مسلمان بنا کر اسلام کا حامی بنا دیا. تو اللہ قادر مطلق ہے, اگر یہ انکار کریں گے تو ان کی جگہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا. دوسری جگہ سورہ قتال میں فرمایا ان تتولو یستبدل قوما غیرکم, اگر تم روگردانی کرو گے تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا, پھر وہ تمہاری جیسے نافرمان نہیں ہوں گے. تو یہ معنی بھی ہے اس کا. ان ہذی تذکرہ, یہ قرآن تو نصیحت ہے, جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ پکڑ لے اور بنا رہے, تاکہ اس نصیحت پر عمل پیرا ہو کر جس کے مطابق اپنے اعتقاد فکر اخلاق کو درست کر کے انسان اپنے عمل کو نجات حاصل کر سکے اور پروردگار کی حضوری میں پیش ہونے کے لیے صحیح راستہ اختیار کر لے. اللہ نے ایسا یہ نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے. سورہ مدثر میں بھی یہی الفاظ ہیں اور یہاں اس سورت کے اندر بھی, یہ یاد دہانی ہے. تو یاد دہانی میں یہی بات سمجھائی جاتی ہے, کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تمام بنیادی اصول سمجھا دیے گئے ہیں. اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور پھر قیامت پر یقین رکھنا, پھر خدا کی عبادت کرنی, اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا, پھر خدا کا ذکر کرنا, اور پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی, کمزور طبقوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کر, یتیم کا ذکر کیا, مسکین کا ذکر کیا, قیدیوں کا ذکر کیا, یہ تمام اسلام کے اصول ہیں, بنیادی اصول ہیں جن کو دہرایا گیا. پھر کلام الہی کو برحق ماننا اور اس پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنا, یہ تمام بنیادی اصول سورت میں سمجھائے گئے. تو یہ نصیحت ہے, جو چاہے نصیحت پک اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ساتھ ساتھ انسان کو قسم اور خلق کا مسئلہ بھی سمجھا دیا گیا ہے, آج اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے, یہ بھی نہ سمجھے انسان کے ہر طریقے سے انسان مختار ہے, جو چاہے کرتا پھرے, یہ بھی نہیں. انسان کا اختیار ایک درجے تک اللہ نے رکھا, ایک درجے تک, بالکل مختار مطلق نہیں بنایا انسان کہ وہ اپنی ہر بات میں اپنی مرضی سے ہی چلتا رہے, بلکہ ایک درجے تک قسم اعمال کے لیے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنے ارادے سے, نیت سے ایک عمل کو انجام دے. لیکن اس کا ثمرہ مرتب کرنا انسان کے اختیار میں نہیں, صرف کسب کرنا, کمانا اس کے اختیار میں ہے, نتیجہ اس کے اوپر اللہ تعالی مرتب کرتا. انسان کو اختیار ایسا نہیں دیا گیا, تو مجبور بھی نہیں بنایا گیا جیسا کہ پتھر روڑا ہوتا ہے اینٹ, ایسا بھی نہیں, اور بالکل بھی اس کو مختار نہیں چھوڑا گیا. ایک حد تک اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے اور اپنے نیت سے جو بھی نیکی یا بدی کا کام کرتا ہے وہ کرے. اگر وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے توفیق دے دیتا ہے جیسا بھی کام کرنا چاہے. ارادہ انسان نے کیا لیکن اسباب کو خدا مرتب کرتا, یہ انسان کے اختیار میں نہیں دیے. قرآن میں موجود ہے واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. ارادہ انسان کرتا ہے کام کرنے کا لیکن وہ سب اوپر نتیجہ خدا مرتب کرتا ہے, انسان نہیں کر سکتا کیونکہ خالق انسان نہیں. انسان کسب کرنے والا سے ایک حد تک, یعنی مکمل اختیار نہیں ہے اس کو, ایک حد تک اختیار ہے. یہ جتنا اختیار ہے اسی پر انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اور بعض پرس ہوگی اس پر. تو جیسا کہ انسان کے اندر یہ سانس کا مادہ کہ اصل جو ہے اس پر اختیار نہیں دیا گیا انسان, لیکن ایک حد تک اس کو اختیار دیا گیا سانس کو لمبا کر لے یا چھوٹا کر لے, لیکن ہے یہ ایک حد تک غیر اختیاری. انسان سویا رہتا ہے اور سانس چلتی رہتی ہے, اصل سانس پر اختیار نہیں دیا گیا لیکن اس کے گھٹانے بڑھانے میں اس کو اختیار دیا گیا. بعض لوگ پندرہ منٹ تک بھی اب سے دم کرتے ہیں, یوگی لوگ چھ چھ مہینے تک بھی سانس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, پندرہ منٹ بھی, دس منٹ بھی, بیس منٹ بھی. تو یہ ہے لیکن نہیں مکمل نہیں کہ کلیتن کہا کہ انسان کو مکمل اختیار ہو اس پر, یہ نہیں. تو اسی طرح انسان کا ارادہ اور اختیار بھی ایک حد تک ہے, اس کو کسب سے تعبیر کیا گیا. اس لیے خالق نہیں ہے انسان, کاسب ہے, کسب کرنے والا. خالق صرف اللہ, انسان جب ارادہ کرتا ہے اللہ اس پر اس اثر کو مرتب کرتا ہے. جیسا دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے نولی ما تولا, انسان اگر جاتا ہے چاہتا ہے کہ وہ شرک کفر کی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو سلب نہیں کرتا, فرماتا ہے اچھا یہ کرنا چاہتے ہو یہ کر لو, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر تم کو جہنم میں جانا پڑے گا. اور اگر منشا فلیوں میں جس کے نیچے ایمان لائے توحید کو اختیار کرے اور ادھر سے آگے خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی, فلاح نصیب ہو جائے گی. تو یہ توفیق دینا خدا کی جانب سے ہوتا ہے, خواہ نیکی کی ہو یا بدی کی ہو. انسان ارادہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے, عزم کرتا ہے تو اوپر نتیجہ خدا مرتب کرتا ہے کیونکہ خالق خدا ہے. یہ بات بھی ساتھ سمجھا دی گئی ہے, بے شک اللہ تعالی علیم بھی ہے, سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا بھی ہے, اس کا ہر کام حکمت داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے. لیکن اصول یہ ہے کہ جو آدمی ہر دھرمی سے کام لیتا ہے, ظلم و زیادتی تعدی سے کام لیتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رائے راست نہیں دکھاتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, قوم الفاسق, فسق کرنا چھوڑتا ہی نہیں ہے, فسق کو ظلم کو چھوڑتا ہی نہیں ہے, تعدی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اسی راستے پر جاؤ, آگے تم نے بھگتان کرنا ہے اس کا. اور اگر سمجھ جائے, ظلم کو ترک کر دے اور اچھے راستے کا خواہش مند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ اس کے سامنے واضح کرتے ہیں, یہ ہے صحیح راستہ, اس پر چلو. یہی قرآن کا پروگرام ہے جس کو سمجھایا اللہ تعالیٰ. والظالمین عدلہم, ظلم کرنے والے جیسا کفر, شرک, نفاق, ماسی, تمام ظلم ہے درجہ بدرجہ. جو ظلم کرے گا, ظلم کو ترک نہیں کرے گا, توبہ نہیں کرے گا, چھوڑے گا نہیں, تو اسی طریقے پر وہ ظلم میں اگر چلے گا تو آگے چل کر خدا کے عذاب علیم میں مبتلا ہوگا. تو جو شخص ظلم کفر کو چھوڑ دیتا ہے اور ہدایت کا طلبگار اور خواہش مند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کا راستہ اس کے سامنے واضح کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہے, یہ نصیحت ہے اور یہ نصیحت نامہ, یہ راستہ ہے, اس پر چل کر تم فلاح پا سکتے ہو, نجات پا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. قسمیں ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو زور سے چلتی ہیں، پھر اٹھا کر وہ پھیلا دیتی ہیں، پھر وہ بانٹ دیتی ہیں، پھر ڈالتی ہیں وہ نصیحت عذر کو اتارنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقعہ ہونے والی ہے، اور جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور آسمان کو دریچے دریچے کر دیا جائے گا، اور جب پہاڑ چلا دیے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ کس دن کے لیے یہ تاخیر کی گئی ہے، یوم الفصل ایک فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے وہ فیصلے کا دن؟ خرابی اور ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. اس کی پہلی آیت کے اندر مرسلات کا لفظ ہے، وہ اسی سے اس سورت کا نام سورت المرسلات ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 50 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی. یہ درمیانی درجے کی سورتوں میں ہے، جو بہت چھوٹی سورتیں جو بعد میں آنے والی ہیں آخر میں ان سے کم ہے، اور جو پہلے لمبی صورتیں گزر چکی ہیں ان سے کسی قدر مختصر ہے. اس کا نام سورت المرسلات ہے. جس طرح پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور ابرار اور اشرار کا انجام ذکر فرمایا ہے، اس سے پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور نفس انسانی کی حالتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ. ہر نفس قیامت کے دن لوامہ بن جائے گا، اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اگر نیکی کی ہے تو اور زیادہ نیکی کیوں نے کی، اور اگر برائی کی ہے تو ملامت کرے گا کہ کیوں برائی کی ہے، تو نیکی کرتا تو فائدہ پہنچتا. اس سے پچھلی سورۃ المدثر کے اندر بھی اللہ تعالی نے دین کے تمام بنیادی اصول اور قیامت کا بھی ذکر فرمایا ہے. جزائے عمل، منکرین کا انکار اور پھر جزائے عمل، اور قرآن کی حقانیت. اس سے پہلے سورہ مزمل میں اللہ تعالی نے انسانی تربیت کا پروگرام ذکر فرمایا ہے، قم اللیل الا قلیلا. اور اس سے پہلے سورہ جنات کے اندر اللہ تعالی نے انسانوں کو تنبیہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ دیکھو جنات نے جب بالکل غیر جانبدار ہو کر قرآن پاک کو سنا تو ایمان قبول کیا انہوں نے، اور تم باوجود انسان ہونے کے اور ہم جنس ہونے کے اللہ کے نبی کی زبان پاک سے قرآن کو سنتے ہو اور پھر انکار کرتے ہو، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یہ پھر جزائے عمل کا مسئلہ اس کے اندر بھی بیان کیا گیا تھا، توحید کا مسئلہ، صفات الہی، یہ ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے تربیت کے بنیادی اصول۔ اور پھر انکار کرنے والوں کا دوزخ میں جانا اور ان کے سوال جواب کی شکل میں ان تمام حقائق کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی بنیادی عقائد کا ذکر ہے، کیونکہ توحید کا ذکر، شرک کی تردید، قیامت کا ذکر، رسالت کا بیان اور قرآن کریم کی حقانیت، صداقت اور اس کا وحی الہی پر مشتمل ہونا اور انسان کے لیے ہدایت کا سامان ہونا، یہ تمام بنیادی دین کے اصول ہیں، اہم باتیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے زیادہ تر ان مکی صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اسی طریقے سے قیامت کا ذکر کیا گیا، بعد والی صورتوں میں بھی ایسا ہی آئے گا، اگلی صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے لیکن ایک خاص عنوان سے۔ اگر سورہ دار میں اورار اور اشرار کے انجام کے لحاظ سے قیامت کو ذکر کیا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کا ذکر مکذبین اور متقین کے نقطہ نگاہ سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، مکذبین کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے برخلاف متقین کو کیسی کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد والی صورت میں اللہ تعالی نے بہت ہی عام انسانی سطح کے مطابق قیامت کو ذکر کیا ہے، یعنی جو کاشتکار ہوتے ہیں ان کی ذہنیت کے مطابق، کاشتکار زمین میں بوتے ہیں پھر فصل کاٹنے کے منتظر رہتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اعمال اور اس کے عقائد اور پھر آگے جزائے عمل کا مسئلہ۔ اس کے بعد بھی یہ بہت دور تک صورتوں میں اللہ تعالی نے یہ جزائے عمل کو مختلف طریقوں سے بیان کیا، اگلی صورت میں حکماء کے نقطہ نگاہ سے قیامت کو اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں نہایت گہری باتوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ مختلف عنوانات سے۔ تو یہاں قیامت کا ذکر یہ متقی اور مکذبین کا سامنے رکھ کر اس لحاظ سے قیامت کا ذکر فرمایا، اور اس صورت مبارکہ کے اندر خاص طور پر خاص نقطہ اور خاص اس کا مرکزی مضمون اور یعنی سبجیکٹ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالی رسولوں کے لیے وقت مقرر فرمائے گا، وہ تمام نبیوں کو حاضر کیا جائے گا، جی ابن نبیین، جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا، نبیوں کو لایا جائے گا اور ان کی امتوں کو حاضر کیا جائے گا، اور پھر سوال جواب ہوگا، محاسبہ ہوگا اور جزائے عمل کی منزل پیش آئے گی۔ یہ رسولوں کے لیے وقت جو مقرر کیا گیا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، تو یہ خاص مضمون ہے اس کا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئیں، یہ منا کے مقام میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام منا کے اندر، وہ بھی منا کے کسی غار کے اندر تشریف فرما تھے، منا کے اندر ہی تھے اور وہاں کسی غار کے اندر پتھروں کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی زبان مبارک سے تازہ بتازہ اس سورت کو سن رہے تھے، اس کو یاد کر رہے تھے، اور وہاں پر اسی منا کے سلسلے میں ایک اور بات کا بھی ذکر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، ایک سانپ وہاں نکلا تو صحابہ کرام نے کوشش کی کہ اس کو ماریں سانپ، کیونکہ موذی جانور ہیں جن کو مارنے کا حکم دیا ہے کہ ہر جگہ ہل یا احرام کے اندر جس حالت کے اندر ان موذی جانوروں کو مارو، ان میں سانپ اور بچھو بھی ہیں، ان کو زندہ نہ رہنے دو ورنہ یہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو صحابہ نے کوشش کی کہ اس سانپ جو نکلا تھا اس کو ماریں، لیکن وہ جلدی سے وہاں ہی پتھروں کے اندر غائب ہو گیا، گھس گیا کسی سوراخ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا، دونوں کے لیے شر تھا۔ وہ تمہارے شر سے بچ گیا کہ اگر مارا جاتا تو یہ اس کے حق میں یہ بات شر تھی۔ اس واسطے کی جان ہر ایک چیز کو عزیز ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، درندے، ہر چیز اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان کا تلف ہونا یہ ایک شر کی بات ہے، اور انسان کی جان کا تلف ہونا تو بہت ہی زیادہ، بہت ہی شدید شر ہے۔ تو وہ اس کی جان بچ گئی، تمہاری شر سے بچ گیا، تم اس کے شر سے بچ گئے کہ اگر وہ کسی کو کاٹ دیتا تو زہر سے آلودہ ہو کر ہلاک ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے شر سے بچا لیے گئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پر ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی مبارکہ حضرت ام فضل، حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ اور حضرت عباس کی بیوی، بہت ہی شریف و طبع اور بہت بزرگ خاتون تھی، حضور کی چچی تھی، آپ اس کا احترام کرتے تھے، آپ کی چچا حضرت عباس۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سورت کو پڑھا تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ اے بیٹے، تم نے تو مجھے یہ سورت پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یاد دلا دیا کہ میں نے حضور کی زبان مبارک سے اس سورت کو مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ اس کے بعد پھر میں حضور کی زبان سے کوئی کلام یا کوئی سورت نہیں سن سکی، یہ آخری سورت تھی جو میں نے حضور کی زبان مبارک سے مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنی۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت مغرب میں کی نماز میں آپ نے ساری سورت کو پڑھا ہو، یہ دو رکوع والی سورت، ورنہ مغرب میں تو مختصر قرات فرماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور مختصر قرات کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر سورہ طور، وہ بھی اس سے ذرا بڑی ہے سورت، اس کا ذکر بھی ملتا ہے مغرب میں۔ امام طحاوی جو محدث ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورت کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا، مثلا آخری رکوع، یا کچھ حصہ اس کا، ساری سورت نہ تلاوت فرمائی، اس پر بھی اس سورت کے پڑھنے کا حکم سچا آئے گا۔ بہرحال یہ مکی زندگی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ جزائے عمل کا ذکر کیا ہے، قیامت کا جو انکار کرتے ہیں اور جزائے عمل کے منکر ہیں ان کا رد کیا، لیکن اللہ تعالی نے اس کی ابتدا یہ قسم کے ساتھ کی ہے، چند چیزوں کی قسم اٹھا کر قیامت کے وقوع کو برحق فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر رسولوں کے لیے وقت مقرر کیے جانے کا ذکر فرمایا، مکذبین کی ہلاکت اور آخر میں متقین کے لیے بلندی درجات اور کامیابی کا ذکر فرمایا۔ درمیان میں ضمناً بہت سی باتیں ہیں۔ ابتدائے اس کی قسم سے قسم اٹھا کر آگے یہ فرمایا، انما توعدون لواقع، یہ قسم جس چیز کی اٹھائی گئی ہے اس میں دو قول ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور عام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہواؤں کو سامنے رکھ کر ان کی قسم کے بعد یہ بات بیان کی گئی ہے۔ یہ مرسلات آصفات سے مراد فرشتے ہیں، اگر فرشتے مراد لیے جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ صفات فرشتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ یہ ہواؤں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے یہ انما توعدون لواقع یہ بات سمجھائی ہے، جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا آنا اور جزائے عمل کا پیش ہونا، یہ یقیناً ہونے والی بات ہے۔ تو ارشاد ہے، والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہواؤں کی جن کو چلایا گیا ہے، عرفاً وہ ہوائیں جو دل کو اچھی لگتی ہیں اور نرم نرم ہوائیں چلتی ہیں، آہستہ آہستہ نرم چلنا، جب ہوا نرم نرم اور آہستہ آہستہ چلتی ہے تو بہت ہی دل کو خوشگوار معلوم ہوتی ہے، خصوصاً موسم بہار میں یا گرمی کے موسم میں اگر